Rabaty do 21 tysięcy złotych. Więcej na www.volkswagen.pl. Volkswagen. Das Auto. I niskie ceny od Lidla. Dziś podwójna okazja. Po pierwsze, schab wieprzowy w plastrach tylko 4,99 za 360 gramów. 4,99 po raz pierwszy, po raz drugi i trzeci sprzedane. Po drugie, pieluszki Pampers tylko 29,99 za opakowanie, czyli już od 42 groszy za pieluszkę. Kto da? Każdy da. 29,99 sprzedane. Lidl, co tydzień coś nowego. Schab w plastrach 4,99, a pieluszki Pampers 29,99. W Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel Core i5. Za jedyne 2199 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. W środę 12 listopada słuchają Państwo Trójki. Paweł Drozd, dzień dobry. Serwis o 9 przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Decyzja Rady Politycznej PiS-u w sprawie kandydatury Andrzeja Dudy na prezydenta po wyborach samorządowych. Myślę, że to będzie jednogłośne. Nie blisko 300, a prawie 200 osób zatrzymanych po burdach w trakcie Marszu Niepodległości w Warszawie. Policja przedstawia najnowszy bilans. Emeryci górnicy z kompanii węglowej będą dziś demonstrować. To jest hańba. Uderza w nas najbiedniejszych ludzi. To protest przeciwko odbieraniu deputatu węglowego. Prezes kandydata wskazał, Rada Polityczna raczej go zaakceptuje. Pisma człowieka, który zawalczy o fotel prezydenta. Jarosław Kaczyński ogłosił wczoraj w Krakowie, że tą osobą jest Andrzej Duda. Rada Polityczna PiS-u podejmie decyzję w sprawie jego kandydatury po wyborach samorządowych, poinformował w Trójce rzecznik partii. Marcin Mastalerek nie spodziewa się głosów sprzeciwu. Myślę, że to będzie jednogłośne. Pan prezes Jarosław Kaczyński ma wielki autorytet w partii, a Andrzej Duda jest bardzo lubiany w partii i też ceniony za swoje kompetencje, ale też zasługi. Andrzej Duda był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiS, pracował też w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I jak podkreśla rzecznik partii, Duda chce wypełnić testament tragicznie zmarłego polityka. Andrzej Duda poglądy ma takie jak świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, na którym się wzoruje i którego testament chce wykonywać w polityce. Mastalerek mówił też, że Duda jest doktorem prawa, zna języki obce i będzie kontrastem dla obecnego prezydenta. Wszystkie wady Bronisława Komorowskiego będą uwypuklone na tle Andrzeja Dudy. Wybory prezydenckie już w przyszłym roku. Policja podlicza straty po Marszu Niepodległości w Warszawie. W starciach z chuliganami ucierpiało 51 funkcjonariuszy. Niektórzy wciąż są pod opieką lekarzy, informuje rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Sokołowski. W szpitalach w tej chwili zostaje jeszcze 11 policjantów z obrażeniami, które odnieśli w wyniku agresywnego działania chuliganów. W zamieszkach rannych zostało też 24 cywilów. Do awantur doszło pod koniec marszu na rondzie Waszyngtona po praskiej stronie Wisły. Chuligani niszczyli barierki przy jezdniach, znaki drogowe, wyrywali kostkę brukową i płyty chodnikowe, rzucali nimi w policjantów. Potrzebne było bardzo zdecydowane działanie, użycie gazu pieprzowego, armatek wodnych, broni gładkolufowej. Początkowo policja informowała, że na komisariaty doprowadzono 276 osób. Teraz rano Komenda Stołeczna podała, że formalnie zatrzymanych zostało 199 osób, które noc spędziły w policyjnych aresztach. Do sądu dziś mają trafić wnioski o ukaranie niektórych uczestników zamieszek w trybie przyspieszonym. Kiedyś świadrowali, dziś będą protestować przeciwko planom odebrania im górniczych przywilejów. Pracownicy kopalń dziś na emeryturach i rentach w południe zjawią się przed budynkiem kompanii węglowej. W demonstracji ma wziąć udział blisko 1000 osób. Nie zgadzają się na odebranie im od przyszłego roku deputatu węglowego, czyli bezpłatnego węgla. Ich zdaniem to niezgodne z prawem. Poszłem na rentę zawodową, na pylicę. W tej chwili co dzień funkcjonuje tylko poprzez branie tabletek. Ten deputat gwarantuje nam ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin. 18 lat przerobione na kopalni, na kolanach. Ilu właśnie takich kolegów, emerytów, rencistów zbiera butelki i puszki. To jest hańba. Uderza w nas najbiedniejszych ludzi. Kompania węglowa tłumaczy decyzję o ograniczeniu górniczych przywilejów tragiczną sytuacją finansową, w jakiej znalazła się spółka. Zakaz przedstawiania nieletnich w rolach dorosłych oraz żerowania na łatwowierności dzieci i ich braku doświadczenia. Takie zapisy zawiera porozumienie zawarte między włoskim rzecznikiem praw dziecka, a tamtejszą komisją dyscyplinarną Stowarzyszenia Reklamodawców. To nie pierwsze takie zobowiązanie ze strony reklamodawców. 3 lata temu podpisali oni umowę z samorządowcami w sprawie obrony godności kobiety. W nowym porozumieniu napiętnuje się między innymi reklamy nawołujące do osiągnięcia za wszelką cenę doskonałej sylwetki. Mogą bowiem prowadzić młodocianych do anoreksji. Nie wolno też pokazywać dzieci i dorastającej młodzieży ubranych i zachowujących się jak dorośli. We włoskich mediach, przede wszystkim w telewizji, bardzo rygorystycznie przestrzega się zakazu emisji programów przeznaczonych dla dorosłych w czasie, gdy większość widowni stanowią nieletni. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Dla Rosetty to ważny dzień. Dziś punkt kulminacyjny kosmicznej misji Sondę. Jej lądownik ma znaleźć się na powierzchni komety Churyumov-Gerasimenko, ponad 500 milionów kilometrów od Ziemi. Rosettę wystrzelono 10 lat temu. Dziś przed południem wypuści ona 100-kilogramowy lądownik File, który ma pokonać dystans 20 kilometrów i usiąść na powierzchni komety. Będzie to pierwsze w historii tak zwane miękkie lądowanie na komecie i będzie niezwykle trudne. To tak jakby z pędzącego samolotu pasażerskiego na podwójnej wysokości przelotowej wypchnąć pralkę automatyczną i oczekiwać, że spadnie ona akurat na teren Łazienek Królewskich w Warszawie i to przy szybko obracającej się Ziemi. Lądownik File ma instrument MUPUS do pomiarów własności fizycznych jądra komety, zbudowany między innymi przez polskich ekspertów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Adam Malecki. W piątek polska reprezentacja zagra z Gruzją w meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Po zwycięstwach z Gibraltarem i Niemcami i remisem ze Szkocją, polscy piłkarze z 7 punktami są liderem grupy D. Wyjazdowy mecz w Tbilisi będzie niezwykle trudny. Umiejętności, dyscyplina taktyczna, do tego przyda się też trochę szczęścia, twierdzi Robert Lewandowski. Mam nadzieję, że ten limit pecha, jeśli to tak można nazwać, w poprzednich eliminacjach został już wykorzystany i to szczęście nam w tych eliminacjach pomoże, bo wiadomo, że piłka nożna to jest gra zespołowa i szczególnie w takich meczach, jakie rozgrywaliśmy, czy będziemy rozgrywali, to szczęście może nam pomóc. Bohaterem historycznego zwycięskiego meczu z Niemcami był Sebastian Mila. Po golu na 2-0 z Mistrzami Świata miał nadzieję na występ ze Szkotami od pierwszej minuty. Tak się jednak nie stało. Kapitan Śląska Wrocław zapewnia, że jest gotowy na rozegranie całego spotkania. Jesteśmy na 90 czy tam 90 parę minut, tutaj, bo jeżeli by mi nie było stać, to bez sensu, żebym tutaj przyjeżdżał. Więc myślę, że jak ktoś tam mówił kiedyś, że już jestem w takim wieku, że nie dałbym rady w reprezentacji grać 90 minut, no to tak nie funkcjonuje w futbolu. Troszeczkę szybkości też polepszyłem w ostatnim czasie ze względu na przygotowanie fizyczne. Dzisiaj Polacy będą trenować po raz ostatni w kraju, jutro wylot do Tbilisi, mecz z Gruzją w piątek o 18:00 czasu polskiego. W Londynie w turnieju kończącym sezon tenisowy gra 8 najlepszych zawodników świata. We wczorajszych meczach ATP Finals Andy Murray wygrał z Milosem Raonicem 6-3, 7-5, a Roger Federer z Keim Nishikorim 6-3 i 6-2. Liderem grupy D jest Federer, wygrał 2 mecze. Nishikori i Murray mają na koncie wygraną i porażkę, a Raonic stracił szansę na półfinał po 2 porażkach. Dzisiaj w arenie O2 w grze singlowej zagrają Tomasz Berdych z Marinem Ciliczem i Nowak Dżokowicz ze Stanislasem Wawrinką. W grze deblowej Łukasz Kubot i Robert Lindstedt zagrają z Austriakiem Aleksandrem Peją i Australijczykiem Bruno Soaresem. Polsko-szwedzka para na inaugurację sensacyjnie pokonała braci Majka i Boba Brajanów. W Wałmatach odbywają się Mistrzostwa Świata w podnoszeniu ciężarów. 11 miejsce w kategorii do 58 kg zajęła Joanna Łuchowska. W dwuboju uzyskała 205 kg, zwyciężyła Chinka Mengrong Deng, udźwignęła w sumie 235 kg. Rano mglisto, w ciągu dnia dość pogodnie. Chmury i deszcz możliwe na północy kraju. Połowę listopada mamy ciepłą, wciąż 11 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 12 w Warszawie i Trójmieście, 13 w Łodzi, Szczecinie i Lublinie, 14 w Poznaniu i Krakowie, 15 w Tarnowie i Zamościu, 16 w Katowicach, Rzeszowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 55-calowy zakrzywiony telewizor Smart Ultra HD marki Samsung z odświeżaniem CMR800 za jedyne 6499 zł lub w 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. W Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Kiedy najlepiej kupić nowy samochód? Oczywiście, że w wyprzedaży rocznika. Tylko trzeba czekać do końca roku. No i wtedy zazwyczaj nie ma już w czym wybierać. Dlatego już teraz sprawdź ofertę wyprzedaży First Minute w Volkswagenie. To największy wybór modeli, promocyjne finansowanie i rabaty do 21 tysięcy złotych. Więcej na www.volkswagen.pl. Volkswagen. Das Auto. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. W Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. I niskie ceny od Lidla. Dziś podwójna okazja. Po pierwsze, schab wieprzowy w plastrach tylko 4,99 za 360 gramów. 4,99 po raz pierwszy, po raz drugi i trzeci sprzedane. Po drugie, pieluszki Pampers tylko 29,99 za opakowanie, czyli już od 42 groszy za pieluszkę. Kto da? Każdy da. 29,99 sprzedane. Lidl, co tydzień coś nowego. Schab w plastrach 4,99, a pieluszki Pampers 29,99. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:50. Do południa. Anna Regulska, Gabriela Dermetko, Paweł Drozd. Środa. Dzień dobry. All the wonders of the universe. Pack my bags and mount my horse. I'm gonna ride on into the next town. Spend all my money on absolutely nothing. Need no man to pay for anything. Ain't got no shame, nobody knows my name. I'm gonna ride on into the next town. There goes Bill, couldn't hang for long. A female living with a song. Such a beautiful day, I think I wear my brand new neck shape. I've always changed my mind, it happens every time. Just speak to my ex-fiance. I'm gonna hunt the hunter, gonna serve him well done. Nowhere to hide, nowhere to run. Up goes the moon, down comes the sun. Cook my dinner while I shine my gun. Pack my bags and mount my horse. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędne AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład lodówkę Samsung w klasie energetycznej A+, aż do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Te dźwięki składają się na naszą piosenkę dnia, do swojej drugiej płyty Mela Koteluk, Żurawi Origami. Nasza piosenka dnia, Mela Koteluk, Żurawie Origami. Od roku 1989 mija właśnie 25 lat. Ta rocznica jest dla nas okazją do przyjrzenia się polskiej kinematografii tamtego okresu. Od poniedziałku przedstawiamy Państwu listę 25 polskich filmów, a Państwo mogą głosować na te, które według Państwa są najważniejsze, najciekawsze, najlepsze. Kino Wolność. I oto kolejna propozycja, którą przedstawi Ryszard Jaźwiński. A Essential Killing. To kolejny powrót do polskiego kina, rozsławionego w świecie Jerzego Skolimowskiego. W tym niemal bezdialogowym thrillerze wojennym obserwujemy desperacką walkę o przeżycie afgańskiego jeńca po ucieczce z amerykańskiego tajnego więzienia gdzieś w Europie Środkowej. Obsada międzynarodowa. W głównej roli wystąpił Vincent Gallo, a na ekranie towarzyszyła mu m.in. Emmanuel Senie. Film zdobył kilkanaście nagród w kraju i za granicą. Reżysera i odtwórcę głównej roli doceniono także na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. O filmie Essential Killing mówi Piotr Czerkawski, krytyk filmowy. Jerzy Skolimowski zawsze był dla mnie twórcą bardzo ważnym. Chyba ulubionym, gdybym miał wybierać spośród klasyków polskiego kina. Jego wczesne filmy o kondycji młodego człowieka, młodego inteligenta były mi bliższe osobiście niż filmy na ten sam temat robione przez twórców znacznie bardziej mi współczesnych. Także z dużą radością powitałem jego powrót po wieloletniej przerwie do wysokiej formy w Czterech nocach za mną. A Essential Killing odbieram jako jeszcze dojrzalszy i bardziej świadomy artysta film i jakkolwiek rzadko kiedy zgadzam się z producentami filmowymi, to akurat producent Essential Killing trafił w sedno, mówiąc, że mamy do czynienia z mieszanką Rambo i filmów Andrzeja Tarkowskiego. Ten slogan doskonale oddaje szerokość horyzontów twórczych Skolimowskiego, który z jednej strony zrobił film sprawdzający się jako kino akcji, a z drugiej jako filozoficzna medytacja. Zapraszamy do udziału w plebiscycie Kino Wolność. Głosy można oddawać na stronie Kino Wolność Polskie Radio. Tam znajdą Państwo także informacje o filmach oraz regulamin plebiscytu. Zakończenie głosowania w południe 13 grudnia. Ogłoszenie wyników 14 grudnia w audycji trójkowo-filmowo po godzinie 14. A zwieńczeniem naszego plebiscytu będą projekcje filmów, które Państwo wybiorą. Trzech najlepszych, najważniejszych, najbardziej istotnych w ostatnim 25-leciu. Seanse odbędą się w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 17, 18 i 19 grudnia. Kino Wolność, Polskie Radio.pl. Szewskich drzew, las, żurawi, pochara. 24 minuty po 9. Nie powiedziałem Państwu jeszcze, co dzisiaj w do południa do godziny 12. Rzut okiem na chiński folklor, który odradza się w państwie środka i napędza lokalną turystykę. Czy to dobrze, czy to źle? O tym przed 12, a po 10 goście, autorzy książki Pokochać Ukrainę. Jak Ukrainę pokochać można? Może bardziej ważniejsze jest, jak ją zrozumieć. O tym rozmawiać będziemy mniej więcej za godzinę. Na zachętę ukraińska grupa NMK o Fidelu. Пожовтів на стіні постер Брюса Лі, Бренда Лі і не жив взагалі з Боба Марлі, як ще гавари, агенти зробили по бренду. Famous blended, в продажу тренди, втягти неодмінно футболку з легендою, це антиглобально, але здається, справжність через одяг не передається. Хантер Томпсон був брат Тупака, коли йшла атака, вони кричали мадов, і неодмінно страждали вітрини. В кожного доктора своя доктрина, справжні лишають по собі сліди. Володимир Семенович, це назавжди, був би поруч з нами Джон Леннон, він запитав би, Саня, де ми? Але поки Фідель живий, поки живий, але поки Фідель живий, я іще вали, але поки Фідель живий, поки живий, але поки Фідель живий, я іще вали. Зникла світла голова, все потрохи зникає, звикай. Поки Тупак живий, я дитина, поки Че Гевара живий, я дитина, поки Боб Марлі живий, я дитина, я іще малий. Поки Міхей живий, я дитина, то поки Цой живий, я дитина, Белих поки живий, я дитина, я іще малий. Але поки Фідель живий, поки живий, але поки Фідель живий, я іще малий, але поки Фідель живий, поки живий, але поки Фідель живий, я іще малий. Ukraińska grupa TNMK. Więcej Ukrainie po 10, a już za chwilę informator ekonomiczny będzie m.in. o złocie. Tu Trójka, minęła 9:30. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz. Witam. Dzień dobry, panie Wiktorze, dzień dobry państwu. Panie Pawle, pamięta pan ceny złota 3-4 lata temu? To był rekord. O rany, ten mój serdeczny palec na prawej ręce był wtedy cokolwiek cenniejszy niż dzisiaj. No tak, 1920. Kawałek metalu od zawarcia małżeństwa. Tak, no było. 1920 dolarów za uncję. A teraz mamy... Moment. No. Czekało się wtedy, kiedy przekroczy 2000 dolarów. Niestety tak się nie stało. Ludzie na gwałt inwestowali w złoto. Też chyba zapewne pamięta pan. Znakomicie pamiętam. Tylko, że 40% mamy, zdaje się, spadku. No i dziś tylko 1168 dolarów za uncję. No i inwestorzy zawiedzeni. Dawno minęły czasy, zacznijmy od tego, kiedy to złoto stanowiło w ogóle o stabilności finansowej wszystkich państw i banków centralnych, bo był tak zwany parytet złota, to były waluty, były odnoszone do ceny tego krusztu, to była taki wyznacznik stabilności, jak wzorzec SEWR mniej więcej, wzorzec metra, to tak tutaj wzorzec wartości to było złoto. No to już dawno tak nie jest. W wyniku tego, że gospodarka i polityka pieniężna różnych krajów zależy od wielu, wielu różnych czynników, także od spekulacji walutowych. Panie Pawle, bodajże w latach 60. jeszcze można było papierowy pieniądz wymieniać na złoto. Boże, kiedy to było? 60. lata. No. To pewnie większość już naszych słuchaczy to tak mgliście to pamięta. Taki numer, ja pamiętam, De Gaulle zrobił. Tak. Jeszcze była gorączka złota. Ze Stanami Zjednoczonymi i bardzo tak uszczuplił zasoby złota. Tak, Ameryki. A potem gorączka złota była, zdaje się, pod koniec lat 70. na przełomie 80. To też można było mówić, że no, kto zainwestował w złoto, dobrze się miał. W naszej części świata to takie czerwone złoto przywożone ze Związku Radzieckiego, no to może trochę, no też było jakąś tam lokatą kapitału, choć może nie zależało bezpośrednio od tego, co tam. Ale tak wracając jeszcze do dzisiejszych spraw, bo nie odbiegajmy może od tego, co jest w rzeczywistości. To wcale nie znaczy, że to tak będzie. Jednak mimo tego, co tu mówimy, złoto nadal jest ważnym punktem odniesienia dla banków różnych krajów. Dużo zależy od popytu na to złoto w takich krajach jak Indie czy Chiny, gdzie no, miejscowi mieszkańcy, a są ich miliardy przecież, lubią złote ozdoby. Tak. I to troszkę od tego, jak tam koniunktura taka ogólna się będzie rozwijała, to też trochę ten rynek złota będzie zależał. Więcej na ten temat, dlaczego tanieje złoto, o 18:45 zapraszam. Teraz raje podatkowe. W swojej pozycji bezpiecznej przystani najzagorzalej w tej chwili bronią Szwajcaria, Dominikana, Wyspy Marszala, a 300 międzynarodowych korporacji zawarło, tu mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu sporo, zawarło z Luksemburgiem tajne umowy, dzięki którym płaciły bardzo niskie podatki. 16 firm to były firmy, które też są związane z Polską. Ja myślę tak naprawdę, że tych firm z Polski, które optymalizują swoje zobowiązania podatkowe w Luksemburgu, jest znacznie więcej. Zresztą w sumie w świetle prawa to wygląda zupełnie legalnie. I to tak mówiłem o tych wielkich korporacjach. No może tak. A że są inne firmy, to też tak myślę, na pewno. Oczywiście. I pomijając tą polityczną otoczkę tego zdarzenia, bo to tam nagle... No tak, o tym mówiliśmy sporo. My tracimy miliardy. To prawda, że z Polski wycieka być może kilkanaście miliardów nawet w ten sposób, że no i są robione te optymalizacje podatkowe. Powtarzam, w świetle prawa to jest całkiem legalne, ale zapewne te ich systemy są taką troszkę nieuczciwą konkurencją wobec innych krajów Unii. No to jest bardzo skomplikowane zagadnienie, bo kraje Unii między sobą też konkurują, jak chodzi o atrakcyjność podatkową. No nieprzypadkowo w Polsce nadal mamy specjalne strefy ekonomiczne, choć oczywiście no to jest zupełnie coś innego niż te optymalizacje normalizacje luksemburskie. U nas trzeba zainwestować prawdziwe pieniądze i stworzyć miejsca pracy. Natomiast co trzeba podkreślić, że to Europa już, to nie jest, że zaraz po tej aferze zacznie coś tu robić, bo już od dawna trwają tutaj rozmaite prace i są różne projekty rozwiązań. Na przykład co do wymiany informacji pomiędzy różnymi krajami Europy, o tym, żeby wiedzieć, kto ile gdzie zainwestował, to jedno, a dwa, aby skłonić międzynarodowe korporacje do wykazywania, w którym kraju ile zarobiły i czy to dzięki tylko lokatom kapitału, czy też dzięki rzeczywistym inwestycjom i rzeczywistym miejscom pracy. Warszawa, co ciekawe, ma wesprzeć budowę, czytamy w Gazecie Wyborczej, 2,5 tysięcy mieszkań na wynajem dla młodych rodzin. I czynsz miałby wynosić mniej więcej 700 zł za 50-metrowe lokum. I to byłby przełom, panie Pawle. No przynajmniej dla mieszkańców Warszawy. Tylko przypomnę, że w tej chwili za takie mieszkanie to trzeba płacić co najmniej 2000 zł. Racja. A jeszcze przypomnijmy, jaki mamy kalendarz i że co w najbliższą niedzielę się odbywa, panie Wiktorze? Wybory. Samorządowe. O właśnie, więc ta propozycja jest pewnie nieprzypadkowo akurat teraz umieszczona w czasie. No ale jak na Warszawę, to pewnie bardzo pożądana. Tutaj jest taka specyficzna sytuacja, że mieszkania, czy to na kupno, czy na wynajem, są znacznie droższe niż w innych częściach kraju. I ten rządowy program, tak zwany MDM, Mieszkanie dla Młodych, tutaj troszkę, nie zawsze można spełnić jego wymogi. Dość powiedzieć, że dochód na osobę... Duża część środków będzie niewykorzystany. Tak jest, wręcz. Oczywiście. Dochód na osobę nie może przekraczać 1350 zł. W Warszawie jednak raczej lepiej się zarabia niż w innych częściach kraju. Tylko i to skłaniało deweloperów do budowy tych nowych mieszkań gdzieś na obrzeżach miasta z daleka. Być może poprzez wycinanie podwarszawskich lasów, co pewnie tutaj nam się niekoniecznie spodoba. I może właśnie dlatego lepsza jest propozycja ta samorządowa. No ale znowu pamiętajmy, dlaczego to wychodzi akurat teraz. Agencje pracy coraz częściej proponują pracowników ze wschodu. W pierwszym półroczu polskie firmy zgłosiły plany zatrudnienia prawie 2000 pracowników za wschodniej granicy. Przede wszystkim z Ukrainy. Z Ukrainy, tak. No, dotychczas pracownicy z tamtego sąsiedniego kraju byli postrzegani raczej jako ci potrzebni do prac takich prostych, do sprzątania czy prostych prac budowlanych. I tak się rzeczywiście dzieje. No, oficjalne liczby mówią tam o trzycyfrowe są, jak chodzi o ileś tam 170 tysięcy, tak? Dobrze pamiętam. Natomiast de facto tych Ukraińców przebywa w Polsce więcej, pewnie ponad milion nawet. To jest taka nasza polityka imigracyjna, polegająca na przymykaniu oka na to nierejestrowane przyjazdy, więc jest ich de facto znacznie więcej. No, ale tym razem tutaj słyszymy, chodzi o pracowników wykwalifikowanych. Już o inżynierów, bo przecież takich też Ukraina ma. Pewnie akurat Ukraińcy, ich rząd wcale się nie będzie cieszył, że tutaj Polska będzie wysysała ich kwalifikowaną siłę roboczą, która ma odbudowywać tę zrujnowaną ukraińską gospodarkę. No, ale cóż, takie są prawa rynku. My na pewno będziemy potrzebowali takich ludzi, bo przecież na nich jest zapotrzebowanie już od dawna. Może też dlatego, że nasi inżynierowie udali się na zachód. A akurat ta wiedza jest taka ponadgraniczna. No, tutaj nasze, panie Wiktorze, wykształcenie, doświadczenia humanistyczne związane z Polską czy polskim prawem, niekoniecznie zawsze się wszędzie sprawdza. A tu przypomnijmy, mówił już o tym rano Paweł Sołtys, bezrobocie spada cały czas u nas. Tak, racja. Że utrzymuje się dosyć wysoko, ale ci ludzie są potrzebni. No oczywiście, to bezrobocie spada, ono nadal jest na jakimś takim poziomie niezadowalającym pewnie, ale wciąż występuje obok bezrobocia zjawisko, że brak rąk do pracy. Zwłaszcza w zawodach związanych właśnie takich technicznych, niekoniecznie nawet tylko inżynierów, ludzi z wykształceniem zawodowym. W każdym razie inżynierowie pilnie potrzebni. Może to też będzie jakaś tam część tej polityki imigracyjnej, aby właśnie na przykład tych kwalifikowanych Ukraińców u nas zatrudnić. Więcej o Ukrainie, o specyfice ukraińskiej dziś po 10:00. Po 58 latach wyłączne prawo do stosowania znaku towarowego ptasie mleczko wróciło, panie Pawle, do wedla. No to 58 lat. Historyczne zwycięstwo i domyślam się, że nie obyło się bez dobrych prawników, ale co ciekawe, no ja nie wiedziałem, właśnie, że jak się dzisiaj dowiedziałem, że jest już przed wojną, ten znak był zarejestrowany, a co ciekawe, to inżynierowie z fabryki Wedla, zdaje się, podpatrzyli to gdzieś we Francji i tutaj w Polsce stworzyli naszą polską markę, która od tylu lat tak słodko nam się zakorzeniła w pamięci. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz. Dziękuję. I do jutra 9:30. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. LED TV 100 Hz, Philips 32 cale za 899. Smartfon Xperia Z1 Compact za 1298. Laptop 15 cali, Packard Bell marki Acer. Procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 890. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. River I found into the wild. Foo Fighters. A ja wylądowałem za drugim razem. Wylądowałem na Komecie, bo jest już w sieci dostępna gra, w ramach której możemy próbować posadzić lądownik na Komecie. Czy prawdziwy lądownik na prawdziwej Komecie dzisiaj wyląduje, to się okaże. Trzymam mocno kciuki, to już dzisiaj się przekonamy. Za 13 minut 10, czas na alfabet. ABC popkultury. Alfabet kulturalny, który przedstawi państwu Katarzyna Borowiecka. Makcza. J jak język. Oczywiście obcy i to bardziej niż nam się wydaje. Elficki, klingoński, dotraki, nawi. To wezwanie dla wszystkich ambitnych poliglotów. Ale gdybyśmy chcieli na mapie odnaleźć miejsca, gdzie mówi się w tych językach, no cóż, będzie trudno. Lepiej posługiwać się tytułami. Władca Pierścieni. Vagovanen, Legolas Thranduilion. Govanna Sfinguenen, Haldir Olorien. Star Trek. Tak mówi pozaziemska rasa Klingonów. W awatarze Jamesa Camerona rdzenni mieszkańcy planety Pandora posługują się językiem Navi. Elfickiego w kilku dialektach, klingońskiego czy Navi można spróbować się nauczyć. To systemy mające własną gramatykę, składnię i słownictwo. Problem pojawi się, gdyby nasz ambitny poliglota chciał porozmawiać w jednym z języków używanych dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Tutaj nikt nie dbał o gramatykę, składnię i słownictwo. Gwiezdne wojny to jeden z największych fenomenów kultury popularnej. O tym świadczą nie tylko rzesze fanów, ale i niezliczone nawiązania i parodie. Mówi Łukasz Muszyński, krytyk filmowy z portalu FilmWeb. George'owi Lucasowi udało się stworzyć świetną mitologię. Powiedziałbym wręcz religię, bo Gwiezdne wojny nawet nie mają rzesze fanów, ale rzesze wyznawców, którzy są w stanie wydać wszystkie pieniądze i zainwestować je w gadżety, w kostiumy, w książki, filmy, gry, seriale. No bo Gwiezdne wojny to jest też gigantyczna franczyza, gigantyczna marka warta miliardy dolarów. Udało się Lucasowi stworzyć fenomen, który potrafi zrzeszać mnóstwo ludzi. Ludzi, którzy piszą własne opowiadania inspirowane Gwiezdnymi wojnami, jeżdżą na jakieś różne konwenty. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Nowa nadzieja. Taki był tytuł pierwszego filmu. Choć tak naprawdę, jak się okazało, czwartego. Kiedy George Lucas zaczął pracować nad Imperium Kontratakuje, to wpadł na pomysł, że to, na czym teraz pracuję, to jest środkowa trylogia. Wkrótce być może powstaną także trzy pierwsze epizody, które pokażą, co było wcześniej, przedstawią dzieje Anakina Skywalkera, który stał się Darthem Vaderem, pokażą losy młodego Obi-Wana Kenobiego. I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again at last. Część pierwsza, czyli Mroczne Widmo, weszła na ekrany w roku 1999, a trylogia, którą rozpoczynała, pozostawiła pewien niedosyt. Teraz czekamy na premierę siódmej części Gwiezdnych Wojen, nad którą pracuje już nie George Lucas, a J.J. Abrams, twórca m.in. kinowych wersji Star Treka i serialu Zagubieni. Prawa do Gwiezdnych Wojen razem z firmą Lucasfilm dwa lata temu kupiło studio Disneya. You must unlearn what you have learned. W zeszłym tygodniu poznaliśmy tytuł siódmej części The Force Awakens. Moc się budzi. You should not have come back. Wiemy na pewno, że w części siódmej powrócą księżniczka Leia, Han Solo i Luke Skywalker. Ci starzy bohaterowie mają być pomostem między starą a nową trylogią. W siódmej części będą odgrywać pierwsze skrzypce, ale potem jednak przekażą pałeczkę nowemu pokoleniu. Na temat tego nowego pokolenia tak naprawdę wiemy najmniej. Oscar Isaac będzie kimś w rodzaju Hana Solo, czyli awanturnikiem, przemytnikiem, w którym zakocha się prawdopodobnie córka Hana Solo i księżniczki Lei. No jest jeszcze Adam Driver. On prawdopodobnie zagra syna Hana Solo i księżniczki Lei, który najprawdopodobniej przejdzie na ciemną stronę mocy, no i to jego trzeba będzie ratować ze szponów Imperatora, który prawdopodobnie, bo to oczywiście też nie zostało potwierdzone, zostanie wskrzeszony przez resztki swoich ludzi, którzy gdzieś rozpieszli się po galaktyce, ale czekają cały czas na to, aż zło powstanie. No i teraz czekam na pierwszy zwiastun. Są takie przecieki, że podobno ma się pojawić jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej przed Hobbitem. R2-D2, where are you? Premiera nowych Gwiezdnych Wojen przewidziana jest na grudzień 2015 roku. What have you done with those plans? ABC Popkultury od Katarzyny Borowieckiej, dostępne również na Facebooku przez całą dobę. Słuchają Państwo Trójki, audycja do południa, po 10:00 przypominam książka i goście, a za minut 8 z groszem serwis informacyjny Trójki, wcześniej jednak zachęta od Piotra Bugartyka o charakterze kynologicznym. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że kładę się spać. No to mów, co takiego stało się? Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. To do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę, niczego nie mam za złe, bo co złe ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Książek i płyt minie wiek, zanim przebrnę przez to sam. Na szczęście czasu mam w bród, w lodówce wódka i lód, a mój pies lubi słuchać, gdy mu gram. I możesz mówić, co chcesz, że ja skrzywdziłem cię też. Zgodzę się, dziś już stać mnie na ten gest. A nim zgorzkniejesz do cna, też radzę kup sobie psa. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Nie najlepsza myśl. Autopromocja. Marek Niedźwiecki jako pan Arnolfini. Grający w karty Jan Chojnacki. Strajkujący Jurek Owsiak. I ja jako szarlatan. Czyli trójka w obrazach wielkich mistrzów w nietypowym 16-miesięcznym kalendarzu, o powstaniu którego będziemy opowiadać Państwu jutro przez cały dzień. Zaczynamy w porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Też będę słuchał Artur Andrus. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład żelazko Tefal o mocy 2400 W z funkcją strażaka i silnym uderzeniem pary za 269 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Szefie, przyjechał kurier! No, nareszcie. Nareszcie jest! Najnowszy model z rodziny Forda Transit, Ford Transit Courier. I to za jedyne 375 zł miesięcznie w premierowej ofercie Ford Leasing. Sprawdź, co potrafi u autoryzowanego dealera Forda. Uwolnij energię rockowego grania i stwórz swój charyzmatyczny band. Już od czwartku w Lidlu znajdziesz wszystkie niezbędne instrumenty. Gitarę elektryczną Clifton ze wzmacniaczem za 399 zł. Gitarę akustyczną lub perkusję elektroniczną Clifton za 229 zł. A także cyfrowy keyboard Yamaha, gitarę klasyczną i wiele innych instrumentów muzycznych. Tylko w Lidlu gitara akustyczna lub perkusja elektroniczna za 229 zł. A gitara elektryczna za 399 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Każdy